W tym roku tematem przewodnim były maszyny. Co łączy ludzi i maszyny, czym jest sztuczna inteligencja i co potrafią roboty, mogli dowiedzieć się odwiedzający piknik warszawiacy. Patrzyliśmy, jak roboty grają w różne gry logiczne. Póki co ludzie wygrywali. A teraz czekamy, żeby sobie zrobić selfie z robotem. Można też było przekonać się, jak nowe technologie zmieniają oblicze medycyny. Drukowanie trzustki. Obserwowaliśmy tutaj właśnie wydruki 3D. Pani bardzo ciekawie opowiadała o rozwijającej się technologii drukowania narządów do przeszczepów. Na pikniku każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś dla siebie. Mi się podobały eksperymenty. To jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie, także wszyscy powinniśmy tutaj przychodzić, bo dużo nowości, dużo takiej myśli technicznej, nowoczesnej, to jest bardzo ważne. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie popularno-naukowa impreza plenerowa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dokładnie za 2 tygodnie Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił wczoraj na konwencji w Płocku, że w przypadku zwycięstwa Koalicji Europejskiej zrównane zostaną unijne dopłaty dla rolników. Narodowy program rolny, który będziemy finansować ze środków Unii Europejskiej. Bo jak dojdziemy do władz, to Polska nie otrzyma 15 miliardów mniej na rolnictwo, tylko 20 miliardów więcej. Zwiększymy budżet na rolnictwo. Jesteśmy gotowi doprowadzić do tego, żeby zrównać dopłaty w Europie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński w czasie przedwyborczej konwencji w Bydgoszczy podkreślał, że przed polskimi politykami w Unii stoi m.in. zadanie obrony złotego. Ta złotówka jest dzisiaj zagrożona. Nasi konkurenci wyraźnie powiedzieli ustami Grzegorza Schetyny, że będą dążyli do wprowadzenia w Polsce euro. Jakie były skutki euro dla krajów słabszych gospodarczo, dla południowej Europy, wszyscy wiemy. Dziś konwencja PiS-u w Szczecinie. Ulicami Krakowa przejdzie za około pół godziny procesja ku czci świętego Stanisława. Po raz pierwszy od wielu lat przejdzie z Wawelu na Skałkę zmienioną trasą. Powodem są trwające remonty ulic prowadzących z centrum miasta na Kazimierz, mówi ksiądz Ireneusz Okarmus z krakowskiej kurii. 450 metrów dłuższa trasa. Nie będzie procesji powrotnej, czyli ze Skałki na Wawel. To zostało uzgodnione w pełnym porozumieniu pomiędzy kurią a urzędnikami miasta Krakowa. Procesja powrotna, wiadomo, wydłużałaby czas zamknięcia ulic. Tradycja procesji z relikwiami świętego Stanisława sięga średniowiecza. Była polska muzyka na żywo, grana na fortepianie, polskie przysmaki, w tym kiełbasa i pierogi i polski robot. Ambasada naszego kraju w Waszyngtonie otworzyła wczoraj swoje drzwi dla tysięcy Amerykanów. To w ramach Dnia Otwartego Unii Europejskiej. Ambasador Piotr Wilczek opowiadał o historii budynku, w którym mieści się ambasada. Ciekawe jest to, że nasza ambasada została ambasadą, ten budynek, w 1919 roku, czyli też 100 lat temu. I od tego czasu jest to polska ambasada w Waszyngtonie, więc to jest bardzo symboliczne i na to zwracamy uwagę, kiedy przychodzą do nas goście. Im się bardzo podoba, że to jest taki stary, piękny dom. To wykorzystujemy. Dzień Otwarty Unii Europejskiej, w którym uczestniczy 28 ambasad krajów członkowskich, to jedna z najpopularniejszych atrakcji kulturalno-turystycznych stolicy Stanów Zjednoczonych. Każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających. Organizatorem Dni Otwartych od ponad 10 lat jest przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Waszyngtonie. Zwolennicy teorii o tym, że Ziemia jest płaska, zjechali z całych Włoch do Palermo na Sycylii na obrady. Tak zwani płaskoziemcy w czasie sympozjum będą starali się udowodnić, że biegun północny jest w środku Ziemi, a astronauci to tak naprawdę aktorzy. Według kolejnych prezentowanych teorii Słońce jest blisko i jest bardzo małe. Amerykańska agencja kosmiczna NASA to Disneyland albo agencja propagandowa, a siła przyciągania nie istnieje. O spotkaniu nie bez ironii informują największe włoskie gazety. Jak podał dziennik La Stampa, władze Palermo odmówiły patronatu nad imprezą oraz udostępnienia lokalu na obrady. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę przejaśnień i rozpogodzeń. Miejscami może padać deszcz, a na wschodzie niewykluczone burze. Najchłodniej dziś nad morzem, w Koszalinie 11 stopni, w Poznaniu będzie 13, w Łodzi 15, w Krakowie 18, a najcieplej w Przemyślu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dzień dobry, potrzebuję więcej internetu.

Świat z lotu Drozda. Superstition. Superstition.